4 trwa. 1997. Reprezentacja Bałt powraca. EUDZ, EUDZ. Od początku do końca. Dla wszystkich tych, co kochają prawdziwy hip-hop. Prosto z łódzkiego podziemia. Cały czas cztery elementy non-stop. Mamy to w sobie. Zero cztery dwa. Wykręć 0-4-2.